الله ندا سو یری گئی لک سرنگ ير چې دا الله د شان عالی سره مناسب ده. دا خبر وې ډیره ګرانه وا لذری آیات مبارکه د نزول نفس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اغه دم رب د شپې عبادت کولو چې بد قدمونه مبارکه اوپر سي دل او نور په مشقت او تکلیف کې واقع شول وای کله چې الله د بندگانو د مشقت توکتل لدا آیات مبارکه منسوخ شو او دې لپاره ناسخ آیات او چر سر روان دي وای فتقوا الله مستطعتم دا الله نه دور وي ریږي سمره چې تاسو وسو طاقت وي سمره چې مو وسو طاقت ته دمره الله رب العزت نو وي ریږي نو د علماء تفسیر دی او قول مطابق د دغه قول مطابق دا آیات مبارکه منسوخ ده او بعض علماء کرام لیکلی چې نه آیات مبارکه د پاره داسې توجیه کې دیشی چې نسخې ضرورت نشته. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول له چا وای نه آیات منسوخ نه ده او حق تقاته ست وای اتق الله حق تقاته دا اللہ نا اویری گئی پا حق یری سر وی حق یردالا ان یجاہدو فی سبیلی حق جہادی حق یردالا چی مومنان دا اللہ پا لارک جہاد کئی پا حق جہاد کولو سر پا مال سر پا نفس سر او حق یردالا ولا تأخذهم فی اللہ لومت لائم دا اللہ دا دن بارکی دید چا دا ملامت یا پروانه کئی چه رزد دین دا کار کو سنت طریقی مطابق شکل میں دے سنت طریقی مطابق وعد کو معاملات کو نو دا پروانه لری چی دا خلق بسوئی دا کلی والا بسوئی زماد عزیزان او خپل بسوئی دا اللہ دا دین بارکی دا حج چا دا ملامت یا پروانه لری دیتوئی اتق اللہ حق تقاتی او درې ما خبره وای په حق تو قاتیه کې دادا چې په انصاف باندې کله قدرېږي ولو علی انفسهم و آبائهم و ابنائهم انصاف خبره کوي اگر کدا خبره د پزان وي د د والدین یو د بچي نو اگر کدا د والدین او بچو ته نقصان رسی خوده خبره د الله د پاره کوي دیتا وی اتق اللہ حق تقاته او یری گئی دا اللہ رب العزتنا پا حق یری سر پا حق یری سر دا اللہ نو یری گئی چی دا اللہ لارکی سی جہاد شی دا اللہ دا دین بارکی دیچا دا ملامتیا پر واؤن لری او پا انصاب بانک لکدری گی ولا تموتن او خام خاتا سمڑکی گئی ماں تاسو مرگ دی نوی الا وانتم مسلمون مگر حال دادے چیئی تاسو مسلمانان. امام ابن کثیر و ہدایات مبارکہ مانا دادا چی حافظو علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم لتموتو علیہ دے اسلام پا کارون پا ہر حال کی محافظتو کئی لچه ار وقت دے اسلام نے کارون و لحاظ کے حفاظتی کے نو مرد چه رازین و پدی حال کی براش او بے او قائدہ ذکر کرنے وی فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَ عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْنْ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْنْ بُعِسَ عَلَيْهِ فَعَيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ وی اللہ رب العزت چی کریم نے د خپل کرم د وجنا دا غی دا عادت ته چې څوک په کوم شي ژوند تیري نو مرګم باغی راځي. یو سره چې د اسلام د طریقو مطابق ژوند تیري نو دا الله د کرم او د رحم نه دا امید ساتلی شي چې مرگ بم په اسلام راشي. او دا مسئله دا چې څوک په کم حال کې مرشو په اغه حال کې بل قبر نه پورته کی. او ده ابن کثیر لیکلی فعیاذ بالله من خلاف ذلک, مونږ پناي غوړو د الله نه د دین خلاف چې څه نظم مرګ غیر اسلام باندې را نشي, د قبر نه پورته کی دلم د اسلام نه خلاف نشي. لدا د رب العالمین د کرم او د رحم د وجنا عادت ته امید کی دیشي چې او سره په کوم سجون ته ری الله مرګ په حال راولي, او چې په کوم حال سره مرشي نو په هغه حال کس کی دی با الله د قبر نه پورته کی. لزه کوي خام خام ری مم اگر چې مسلمانان یې نو مر خود چا په اختیار کې نشته نه چاله پتشتا, خو هر وخت سړی سوچ کوي که جماعت کې دی که مدرسه کې دی که دکان کې دی کاروبار کې دی پکور کې ناشته خود دی وای چې دی حال کې په ما مرګ راتلې شي. نو آیا زماده حال سیرت او صورت ظاهر او باطن د مرګ دراتلو لپاره تیار دی او کړی کله ګور سړی د ګناهونو په محفل کې ناشي او مرګ راشي, نو کله قران ته سړی ناشي او مرګ راشي, هر وخت د خپل خاتمه او د مرګ دراتلو باره کې سوچ وکړ دی. حدیث پاک کی مراغلیو حدیث سورۃ ترمذی شریف او امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ام ذکر کړو. امام مجاہد وای خلق طواف کولو بیت اللہ شریف کی, او ابن عباس رضی اللہ عنہ ناس تو لاس کی اور سلام ساو زمر سره ناس تو امام مجاہد شاگردو وی وی فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوردا مبارک آیات ته چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم کومه خطبه به وی د آیات به پکې وی کومه خطبه چې به وی نو دا آیات مبارکه به پکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د نکاح مسنون خطبه چې نکاح تړلې کی پاغه کوم د دې آیات لستل مسنون دي. هر مؤمن توید الله نه په حق طریقې سره ويری د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وې د آیات مبارکه لستو او به فرمایل لو ان قطره من الزقوم کچری او ساس کې د زقوم نه د دار د دنیا ترا اوسسی نو لا افسدت علی اهل الدنيا معائشهم, نو خامخا په دنیا والو باندې به دا غي معیشت ټول ګډوډ کید بد دنیاي د وجنا. ویف کیف بمن ليس له طعام الا من الزقوم, یو ساس کې د زقوم کچری رو ګرځي کی دنیا تا دور بد وی به جوړه کی چې اس سوق به معیشت او ژوند تیرول نشي. نو وی دا غچا بس حال وی چې دا غا ډو خراب زقوم ځکه الله د کافرانو مجرمانو مبارک وی چې نبی دوی د پاره تو عام مگر د زقوم نه. دا آیات مبارکه نبی علیہ الصلات والسلام ولستو. دارنګ یو حدیث ابن کثیر ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وایمن حبا هر هغه څوک چې دا خبره خوه غړي چې دې د اور نه بچ کړي شي او جنت ته وردن نشي, نو وی او دی مومی دلر مرگ مرگ دی پدا سے حال کے راشی وہو یؤمن باللہ والیوم الاخر چے دے پا اللہ و پر رز قیامت ایمان راڑی پدا سے حال کے دی مرگ راشی او دے کدا خوخ گنی چے زدی دور نبشم و جنت تا دی وردن نشم, نو دے دی خلق لآغش مخل کی او وردی کی او کوشش دیو کی دے چے زان لسو خوخی زان لے چی دینی او دنیاوی لحاظ سر سخوخ دی, زان لے خوخ نوے چی تگیو شی سوک در سر دوکو کی یا ستا سوک حیاء و پردوالی یا تا سر سوک ظلم و زیادتیو کی زلط در تا درد و تکلیف و وزار و رسائی, نو دا کارونا دا بلن پارم خخول لگی پکا زان لے خوخے چی زاو زما بچی دینداروی قرآن خوانوی حیاء سر جون تیرائی, نو دا سے بدا ہر چا پارکے پزر کسکے فکر لرے. نو دې درو خبرو سره سره د اور د جهنم نه بچ کیږي وا. دارنګ حدیث پاک کې راغلی جابر رضی الله عنه ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوریدلی قبل موته بثلاث داوی د وفات کې دوه درې ورځې مخکې نبی رحم السلام درې ورځې پس دنیا نه رخصت شوه او درې ورځې مخکې وای ماته اوریدل دا خبره مې ته اوریدل چې لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وای تاسو کې او سړې دې مړکی گنا مگر د مرګ په وخت کې دې په الله خو ګمان ساتي چې ما به الله وبخي ما ته به الله بخنو کی ذکر آمد صلی اللہ علیہ وسلم زوانی پا حالت کی ایمان دے یر او دو امید پا منس کے دے زوانی پا حالت کی یر سیوا کول پکار دی دو امید پا مقابلہ کی او چکل ازن کا دن دے و خیر عمر دے نو دا اللہ امید دا دے یر پا مقابلہ کی زیادتون پکار دے درے رضی مخ کی نبی علیہ السلام دا وفات نویلیو چخا مخاتاسو کی او سڑے دی مرینا مگر دے دے پا اللہ بانے خود بمان کر حجاج ابن یوسف علماء لیکلی چې دنیا کې ډېر لوی ظالم تیر شو ځکه دین لوی ظلم وسی ترمذی شریف کې راغلی یو لاک شل زره خلک لاس تړلې قتل کړي او په دې کې لیلی صحابه او مؤمنان اولیاء قتل کړي وای کې چې کله وفات کېدو پزم کر غړې دو وی لا اله الامین د ټول خلق په خلی دادی چې ما بتنه بخې وزو امید ساتم چې ته مال بخنه کې زو امید ساتم چې ما ته وسکه ځکه هغه د اسلام لپاره کارونه ډیر زیات کړی زموږ د هندستان تا داغه په وخت کې اسلام راغله ډوره غیرت داغه نن تاسو ګورئ په سونو زرګونو لکونو زنانا د کافرانو يهوديانو په قبضې کې دي او دا منافقان ورته نیسی او ور کوي د مجاهدینو ماشومان دای زنانا دا د کافرو په جیلونو کې دي یو زنانه نیولې شوې وا هغه فریاد کړو او حجاج دا غیر پار محمد ابن قاسم رحمه اللہ را لے گلے دا یو زنان دا فریاد او دا چغی دا وجنا چه کافر دا غیر نیو کوشش کرو مسلمانانو جہادو نکلی او دا ہندوستان فتح شو دارنگی حدیث پاک کراغلی حدیث پاک کراغلی یو انصاری صحابی بیمارو نبی علیہ السلام تپوس تراغے نچاورتو چاہو بازار لوتے نو بازار کی ورسر نبی علیہ السلام ملاو شو ورتے وی کی فان تھا یا فلان سنگ اے فلانیا اغوی بخیرن یا رسول اللہ ارجو اللہ و آخاف ذنوبی ویز پا خیر خیریتن دا اللہ حبیبا دا اللہ دا رحمت امید ساتم خود گناہ نبارک یریگم نبی علیہ السلام ورتو فرمائل ویلا اجتمعان فی قلب عبد فی هذا الموت الا اطاه الله ما يرجو وین جمع کیږي پزړه دی او بنده کې پداسه وخت کې يرا خوف مگر الله ولا ورکوي هغه څه چې دی امید ساتي او امن ورکوي دا هغه سنا چې دی دا غي لري امن ورکوي دا هغه سنا چې دی دا غي لري او باي صحابه د نبی رسول سلام سره بیعتم پدې کړو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی هغه در مومن کې واقع راغلی او محدثین لیکلي د خصوصیت دار چې خانه کعبه کې دنه پیدا شوه تاسو که در مومن کتلې وایي چې پوره تاریخی واقع د محدثین هغه ذکر کړی و چې د والده سره د نور زنانو نه بیت الله شریف لوردل نشو او حکیم ابن حزام داغه په خېټه باندې بس چې خانه قابل اور دن نشوا نو پاغي باندې داسې قسمت درد راغې چې زنانو ډېر د بیت الله ندراوتو کوشش کولو خو بس په اس طریق راوته نشو نو خيارو زنانو زر زر ورتا د سرمنی یعنی دغه غړول او حکیم ابن حزام رضی الله عنه خانه کعبه کې دن نه پیدا شو کوئی دې خبر و او دا د خصوصیت او الله چاته یو خصوصیت ورکي ناغې د فار اسباب جوړ کړي د سړي په خیال او فکر کې نه حکیم ابن حزام رضی الله عنه او دا ډېر لوی خيار قابل انسان دا دار الندوه چې وا د مشرکان او د جاهلیت په زمانه کې د جرګوزه نو دا د حکیم ابن حزام نو چې کله اسلام راو دا دار الندوه خرڅه کړ نو چا ورته دا د سوکل تا خدا رب پوز افریقہ دا حضور مشهور زه دور ته فخر مخر اسم پاتې نه فخر صرف په اسلام حکیم ابن حزام رضی الله عنه دیوی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو چې الله اخر الا قائما یعنی الله اموت الا مسلما چې دا الله حبیب زدر سره بیعت کو چې زب مړکیګم نه مگر مسلمان صحابه کرامو په دې خبره باندې بیعت کړو چې مرګ به ناراضي مگر پدا سے حال کی چیز و مسلمان او دا عجیب واقعات دا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ طول عمر کی اوزن نبی علیہ السلام ورته خبر کړي وا او به په طول عمر کې چاله سوال لاس نو نیولې نبی علیہ السلام نے سو غختل ورې کړ به غختل ورې کړ سید الکائنات ورته دا خبره یاد ساتل پکار دی وی اے حکیم دامال ډیر خوګ دی او دا سړی ورته زړه او توجه او اشتها کی او یاد ساتا چاچی دنیایی مال د زړه په سخاوت واغستو او زړه کې ورته سهرس نو په دې مال کې به الله دل خیر او برکت اچي او چاچی په هرس واغستو او د دې بارکه هرس لرلو تم ولرلې دل په دې کې الله برکت او خیر ناشي. حکیم ابن حزام رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وي دا الله حبیب او آدم دا چې چاله بلاس نه ني سموچانه به مال غواړم نو پا مرگ وفات شو مال چانو نو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اغورت و راشا مال دے بیت المال کی برخو امائی او زل رسول اللہ لویلی سی چانو بسالم عمر رضی اللہ عنہ بار بار رو گفتو تردی چو عمر رضی اللہ عنہ مجبور شو پا ممبر ہوئی خلق لیوی واو رئی سبا دا قیامت را ذرا روانا دا زگور حکیم اغخپل برخی او مال ترابلم خوئی نالی بلکل وی او زل میویلی جی بس چانو بس شیلم نا. ندی آیات مبارکہ کی دام دے چی اخر وقت کی سڑے پا اللہ بانی خوب گمان ساتھی. حدیث پاک کے راغلی بخاری و مسلم شریف حدیث تے رب العالمین وی آنا عند زون عبدی بی دا بند چی پا ما سنگ گمان دے اغشان معاملہ وی اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاته اوی ارے گئی دا اللہ نا پا حق یرے سر اے د خپل بدن بارک الله نو یری گچلی کې اسلام او د الله او د رسول قانون شته او کنه د گاوندی بارک الله نو یریگا د بال بچل بارک الله نو یری گچلی بال بچبانی د دیدا عمر تیر شنو پسلی پزدک بازی مور پلار د بال بچ عمر بربادای د بال بچ بارک د الله نو یریگا د خپل کور ماحول بارک الله نو یریگا د خپل غم خادی معاملات بارک الله نو یریگا تردی چې حیوانات او زناور مبارکی د الله نو یریگا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا الله حق تقاته او یریگا د الله نه په حق یری سره ولا تموتن او ها مخا تاسو مړ کیږئ ما تاسو باندې مرګ درانشي په تاسو باندې مرګ درانشي الا وانتم مسلمون مگر دا چی یی تاسو اللہ رب العزت تتابدار وصل اللہ تعالی دی مخ کی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت ایمان والو تا حکم کو چی دا اللہ نا اویری گئی پا حق یری سرا او پتا سبانے مرگ درا نشی مگر جتا سدا سے حال کیئی چے اللہ تتابداریئی ددی دعا خبر و حکم شو او دغتقا حق تقاتی ہی کی دا تقاتی ہی اصل کی تقاتنو تقاتن اصل کی دے یعنی اصل کیو وقایتن وصل کی اعلال پکشے او سورۃ آل عمران دا قوانین ویلی نو پکار دی چغی دا طریقہ جوړه کی تقاہ جوړه کوي جدی کی کم قانون نے وصل کی سنگو بیا زدر نے انشاءاللہ تپوس پکوم. اس دی رستو آیات مبارکہ کی د تقوا او د اسلام د اختیار ورو نه پس وی واعتصموا بحبل الله جميعا منګولیو لګوي بحبل الله پر سید الله جميعا ټول په اتفاق ولا تفرقوا او د دین اخوا د اخوا تسنس کی گئی ما د دین اخوا د اخا تسنس کی گئی ما د حبل الله نه مراد د دې کی سدی کتاب د الله مراد دے اعتصام منگل لگول یعنی علمن او عملن کتاب اللہ پلاسو کی کلک نیول حدیث پاک کی راغلی چې د حبل الله نه مراد دی کی چې خپل معنا د حبل الله د الله رسی د دین مراد پدې کی کتاب د الله دی. امام ابن کثیر ذکر کړی چې د حبل الله نه مراد د الله وعده ده، دین مراد د الله وعده ده، یاد دین مراد قران پاک دی. لکه وی حدیث پاک حدیث مرفوعه کی راغلی د قران پاک بارکی هو حبل الله المتین وصراطه المستقیم، کتاب الله د الله رسی د مضبوطه، او دا د الله رب العزت لار د نیغا. او بیغه حدیث سندن سره ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، کتاب دا الله دا د الله رسی دا چې د اسمان ناز مکه تار از ورند کړی شوی دا. او بندگانو ته وی چې دې رسی سره کلکون خلای، او چا چې دا رسی پلاسو کې کلکو نیوا او د قران مطابق علم او عمل اختیار کو نو دې به منزل مقصود ته رسیږي. او چا کتاب الله پلاسو کې رون نیو او په دې عمل نو کو نو دا رسی پلاسو کې ون نیوا، نو دا حبل الله نه مراد کتاب د الله دی. او دا مضمون ابن کثیر وای په غنو روایتونو کې راغله. نبی علیہ السلام فرمائی ان هذا القران هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. نبی علیہ السلام فرمائی دا قران پاک دا الله دے طرف نہ مضبوط رسائی دا، او دا نور مبین دے خکار رنا دا دیکھی دے تیار خبری نشتا. وہو الشفاء النافع، او قران پاک شفا دا فائدہ ور کون کی دا تمام امراض باطنی او دا پار علاج دے. عصمت لمن تمسک به، قران پاک بچاو او عصمت دے دا غچا دا پار چچا پی منگولی لگولی. ونجات لمن اتبعه، قران پاک نجات تے دا غچا دا پار چ سوک ددی پس روان شو. نو آیات مبارکہ کی وئی واعتصموا بحبل الله جميعا، منگولی لگوئی دا الله په کتاب باندې جميعا ټول په اتفاق. ولا تفرقوا، او دینا آپ لړ دی پلا تسنس کی گئی ما ډلی ډلی ما جوړی گئی. تفرق ګور دی ته وئی چې دا سی یو ډل سره جوړ کی چې دا غي عقیده د قران او سنت نه خلاف وي، یعنی د اصول په اعتبار چې اختلاف یې غي ته تفرق وي. دا فروي اختلاف دې ته تفرق نه وي. لکه دا امام قرطبي تفصیل ذکر کړي چې د صحابه کرامو د دور نه فروعي مسائلو کې اختلاف وي. لکه تاسو د حدیثو کتاب کې وایي چې رفع الیدین څوک مس کې کوي څوک نه کوي، دې ته فروي اختلاف وي. یمین څوک په کلار وي او څوک په تیز وي، امام پسې سوک فاتحه وای سوک نه وای، دې تفرق تا تفرق نه وای، دې تفروی اختلاف وای. او دا د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دور نه ده، دا ائمه او اربعو فروی اختلافات تی دې ته تفرق نه وای. بعض نه پوها چې ای امت مسلمه او ائمه او اربعو ته د کفر او د بدینه نسبت کوي نو دې تم تفرق وای. امام قرطبی دې ټول مفسرین دې دې کې تفصیل ذکر کړي چې تفرق څه ته وایي، چې اصولی اختلاف وي. د چا عقیده چې د اهل سنت والجماعت د عقیدین خلاف دا، نو دا تفرق دی. لکه يهودیت، نصرانیت، بدعات، نور رسومات، نور داد جبری او قدری او د مبتدعين او هغه کوم فرقې چې وي، دغه تفرق چې هغه اصولی اختلافات. واعتصموا بحبل الله جميعا، منگولی لگوئی پا کتاب دا اللہ جميعا طول پا اتفاق و اتحاد. ولا تفرقوا، او تاسو ڈلی ڈلی مجوڑے گئی چی دا قرآن و سنت نخلاف بلس عقیدہ اختیار کئی وغی پس روان شئی. ولا تفرقوا، او ڈلی ڈلی مجوڑے گئی دا اللہ پا کتاب منگولیو لگوئی او ڈلی ڈلی جوڑے گئی ما دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے چی اغیی فرمائی لیو چی دغا قرآن پاک دا اللہ لارا دا او پدی بانی منگولیو لگوئی او حبل اللہ دا اللہ دا طرفنا قرآن پاک دے او یو قول مفسرین دام ذکر کرے چی حبل اللہ دے دے کی جماعت دا مسلمانانو دے دا اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت ستوئی اہل سنت والجماعت تفسیر دا دے تعریف دا دے اہل سنت ورطولی وی یعنی پا ہر قول و فعل کی سنت پسیدی جماعت ولولی وی په هر قول او فعل کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین تابعداري ته وی والجماعه اهل السنت والجماعه د دې کې وی د حبل الله نه مراد هغه جماعت ته لکه ټول مسلمانان وی موږ اهل سنت والجماعت یو کله سره بدعت او رسومات او په بدینه رواني وی موږ اهل سنت والجماعت اهل سنت ته اهل سنت ولي وی پقول فعل سیرت او صورت کی بس سنت پسیدی جماعت ولولی وی پقول فعل کی بعد صحابہ او د جماعت پس روانی ذکر دین دغه دے چی یا بد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت وی یا بد صحابہ کرامو جماعت او ڈلہ کی دغه کار چکڑے واعتصمو بحبل اللہ جميعا منگل لگوئی پا کتاب دا اللہ جميعا طول ولا تفرقو او دین آخوا دیخوا تسنس کی گئی ما ڈلی ڈلی مجوڑے گئی وذکرو رایات کئی نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اذ کنتم کلچ وی تاسو پا زمانی دے جاہریت کی او دے نبی علیہ السلام دے مدینی منوری دے حجرت نمخ کی اعداء ان دشمنان مدینہ منورہ کی دو غٹی غٹی قبیلی وی اوس او خزرج او د سلو شپگو شلو کالو نا دا دی پا منز کی عداوت و دشمنی و قتل و قتالو دا نبی علیہ السلام دا حجرت پا سبب دا اسلام او دا قرآن پا سبب اللہ دا دی دشمنی ختمی کی او پا خپل منز کی دا دی الفت و محبت را گئے اللہ ورطا دغر آیا دی وذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے و پتاسو اذ کنتم کلچ وی تاسو اعداء ان دشمنان پا زمانی دی جاہلیت کی فالفا نمحبت روستے دی اللہ بین قلوبکم پا من دزلون استاسو کی فاسبحتم نگرزی دلی ای تاسو بنعمتی ہی پا سبب دی نعمت دا اللہ چے اسلام دے قرآن دے اخوانا پا خپل منس کی رونا ستاسو اخوت اسلامی قائم شو د قران او سنت د وجنا وکنتم وی تاسو علا شفا پغاړه حفرتن د کند من النار د اورنا د جهنم پغاړه ولاړ وای د اور د کند پغاړه ولاړ وای بس همړکی دلو او جهنم ته تللو الله د قران او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د وجنا تاسو د اور او د جهنم د کندې د غاړې نه بچ کئ فانقذکم نو بچ کړي یی تاسو من ها دغه اور نه کذالک دارنګ یبین الله بیانوی الله لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتنا لعلکم دې د پارا تهتدون چې تاسو لار ومومئ او تاسو مخ کلا واقعیا ذکر شی او دې کې ابن کثیر ذکر کړي امام ابن کثیر دې ذکر کړي چې دا اوس او خزرج د دې په منځ کې په جاهلیت کې ډېر جنگونه شو سخت دشمنی وا کینی او حسدونه لیکن الله اسلام راوستو د اسلام په سبب دې په خپل منځ کې روړه جوړ شول او په خپل منځ کې محبت راغې دیوبل سره تعاون به کولو ذکر الله وی وی هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین والف بین قلوبهم الله غزاد ته ایدک اے حبیب چتی مضبوط کړي په خپل امداد او په مرګرتیا د مؤمنانو او الله د دوی د زړونو په منس کې مین راوستي دا ذکر نبی علیہ الصلات والسلام یوزل چې کله مکه مکرمه فتح کا او د حنین غنایم خلکو کی تقسیم کل انصار ولې تصور نکړي نو باز ناراض شل نبی علیہ السلام ته پته لګی دا چې دای ناراض شوی نو دای رو غختل وی انصار د کینی انصار ته جدا نبی علیہ السلام تقرر وکړو. دا الله حبیب ورته وای یا معاشر الانصار علم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی وکنتم متفرقین فالفکم الله بی. هدایت کو د الله حبیب ورته وای او تاسو ډلی ډلی وای نو الله تاسو په منس کې زما د وجنه محبت راوستو. د مدینی منورې خلق ډیر غریبانانو د سید الکائنات د تلو سره الله د مال او د خپل فضل دروازې کلاو کې غریبانان وای نو الله زما په ذریعہ مالدار کړ. او کوم خبره په چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کولا نایب وی الله او د الله رسول په موږ باندې ډیر احسان کړی. د دې آیات مبارکه کې مرتدا وای دې آیات مبارکه کې مدا وای چې دا الله نعمت را یاد کړي او د نعمت ناشکری مکه وای ځکه بعض منافقان او يهود ردی په منځ کې بیا جنگ چولو لکه ابن کثیر ذکر کړی غاشعار وي او يهودي منځ کې کیناس دې دوار وړل چې یو بل سره به جنگ نو اشعارو کې به یو بل مذمت بیانولو نو وای بیا د یو بل اصله را واغسته الله ورته وای نا زمان نعمت را یاد کړي او بیا د شیطان او د نفس په وسوسو کې مرزای د قران او د اسلام د وجنا الفت او محبت راځي. او دا قران پاک خی نن دا سور دښمنۍ چې د امت مسلمه په منس کړي او یو مسلمان د بل قتلولو ته تیار شوه نو اصل کې د کتاب الله تعلیمات زموږ نماز نه وتی. مسلمان چې صحیح مسلمان شي نو اوب مسلمان څنګه قتل کی؟ یو مسلمان چې صحیح مسلمان وي ناغب المسلمان قتلینا دبل په مال قبضن کوي دبل حق خورینا دا څومره دښمنۍ او ترپګنۍ زمون په منځ کې نو دا کتاب الله د منځ نو ته ورنه الله په دې آیات مبارکه کې وای چې قران پاک سبب دې د دښمنو ختمې دو. قران پاک سبب دې د الفت او د محبت او کې اوسه قران او ریوز د کوي او بیا د مسلمانانو او د په منځ کې الفت ني دارنګه د ذل کې د مسلمانانو خیر خواهی ني نو دل فزان باندې یره پکار ول تکم منکم امته پکار د چی وی منکم پتا سو کې امته یو وډلا یعنی پتا سو کې داس یو وډلا ضروری را داغي وجود فرض او واجب ده شې دي وی دي پتا سو کې داس یو وډلا يدعونا چې غي خلق را ولي ال الخير خير طرف ته ويامرونا حکم کوي غي بالمعروف د نیکو کارونو وينهونا عن المنکر او خلق منې کوي د منکراتنا واولائک او دغه صفاتونو والا هم المفلحون هم دغا کامل کامیاب دي. دی آیات مبارکه کې درې اوصاف ذکر کړل وای دا سی او ډل په مسلمانانو کې پکار دا او دی او دا سی ډلی وجود ضروری فرض او واجب دي چې درې کارونه کوي خیر ترابلل کوي د نیکو حکم کوي د نارواو نه منې کول کوي. دین کې علماء کرام دو مسلکونه دی ګور دامن کوم کې دامن دامن یا تبعیزیه ده یا من بیانیه ده. امام قرطبی دی کې په دې خبره زور کړي چې دامن د بازیوالی د پاره راضی نو ګور دی من کوم کې چې من د بعضیت او تبعیز د پاره شي نو د آیات مبارکه معنی بدا شي چې پټول امت دعوت او تبلیغ فرض عین نه دی بلکې فرض کفایه دی. او دی قول تاغی ترجیح ورکړي دی قول ته امام قرطبی ترجیح ورکړي نو ګره امت مسلمه کې کباز خلق الله طرف ترابلل کوي او د منکراتونه منقول کوي د ظلم او د بدینۍ مخنیوي کوي نو د نور مسلمانانو غاړه بخلاصې فرض کفایه دی ته وای د فرض کفایه تعریف دا دی وای جنازه فرض کفایه دا یعنی که بعض مسلمانانو کد نور غاړه خلاص شوا او فرض کفایه دی ته وای که چیرې بعضم نه کوي نو ټول ګناهګار دي. نو د دې قول مطابق دعوت او تبلیغ قران او سنت ترابلل دا فرض کفایه دی. بعض علما کرام وای چې نه دا منکم کې من د بیان د فارره د تبعیض د پاره نه نوې په هر یو امتی باندې دعوت ال الله امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فرض عین دي. هر چاله چې څومره دین زده شو یو آیات زده کو یو حدیث زده کو یو مسئله زده کا نو د دې رسول پاغ باندې فرض عین دي. او نبی علیہ السلام فرمایلی ما نہ اورسوی اگر کہ یو آیات کریمه چا چې کوم مسله زده کا نو دا غی رسول په دو لازم شونه دغه مردا بعض علماء تدبیق کړي وای اصل کې که فرض عین او که فرض کفایه هو که په ارچا باندې فرض عین شي هو که یو کلی کې یو عالم وی یو عالم وی او هغه د دین کار کوي نو د دین نور غاړه خلاصه ده. ادا مسله د ګوره د دعوت او د تبلیغ د پاره سه شرطونه خامخښته داغی د پاره مخکې دا ضروری ده چې کوم خبره دعوت پیش کې داغی علم متاثر شي. یعنی منکم کی که چرې من د تبعیض شي نو بیا خدا ارچا کار دعوت او تبلیغ نه لري بلکې د علماي کرامو نه او کوم من د بیان د پاره شي او پارچا فرض شي نو داغی د پاره مدا شرط ده چې یو مسلې تبلیغ به الکه چزان پاغي په حق دي. دې وجه نه ذکر دعوت یو عمل لے او دا عمل نه مخکې د علم ضرورت وي او کم عمل چې د علم پر را کیږي نای کی خیر او برکت وی او غد قبولیت مقام ترسی او یو عمل کدا سه حال کیږي چې د عمل لمخ کی علم نی د عمل لمخ کی علم نی نو کم عمل چې د علم پر را کی ادا نشي نو غی کریر نقصانات وی او په زید فائدې باندې سکی نقصان پیدا وی. خیر نه مراد دی کیسری امام ابن کثیر دلته ذکر کړی چې خیر وای د قران او د سنت تابعداري تا خیر نہ مراسدی ولتکم منکم امته فکار د شپ تاسو کې وړل شي او خلق را ولی للخير خیر طرف تا. امام ابن کثیر وای خیر ستوي د نبی علیہ الصلات والسلام یو روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام وای الخير اتباع القران وسنتي خیر ستوي د قران پاک او زما د سنتو تابعداري ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی. نو خیر معنا سو قران تخلق رابلل سنت تخلق رابلل تاسو کې داس یو ډله ضرور پکار دا يدعون للخير خیر ترابلل کې ګور قران او سنت ټول خیر خیر دي قران او سنت ټول خیر خیر دي نو دې تناس ته ټول د خیر ده د دې اورې دل ټول د خیر دي د دې علم او عمل ټول خیر دي. خیر نه مراد قران او سنت ته داس یو ډله په مسلمانانو کې ضرور پکار دا چه قرآن و سنت تخلق رو بلی ذکر قرآن و سنت لوامل چه پا امت کیوی نگر اسلام دا غلبی دا پار راغلے خونن منگا اولی مغلوبیو او کافر پا منگا اولی غالب ری کتاب اللہ زمون نمزن ہوتے دا کتاب اللہ علم نشتا دا آغی عمل نشتا دا آغی عقیدہ نشتا منگ دا خپل خواہشاتو دارنگی دا خپل رواجاتو پسی روانی وی امرون بالمعروف او حکم بکی دا نیکو ور معروف څه ته وي کوم شی چې د قران او سنت سره مطابق دی هغه ته معروف وي لکه د الله وحدانیت نوز زکات حج روزه هر نیک کار ټول په معروفاتو کې راځي وینهون عن المنکر منکر څه ته وي د قران او سنت نه یو شی چې خلاف وي لکه شرک کفر بدعات رسومات ظلم زیاته گمراهی ته وی وی سیار ډنګ ډنګ دا ټول په منکراتو کې راځي وینهون عن المنکر خلق بمن کوي د منکراتنا ادا یاد ساتي ان شاء الله غایاتونه برالو سبب راوړو چې قران پاک کې په ګڼو ځایونو کې دا خبر راغلي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه یو ځای ذکر کړي دا درته خی چې आवाज په عمل بالمعروف هم کار نه کیږي نو تش په نهی عن المنکرم کار نه کی بلکې دواړه یو ځای کایو سره تش امر بالمعروف کای او نهی عن المنکر نه کای نو دا دعوت ناقص ده دا کار ناقص ده دا تبلیغ ناقص ده. قران پاک دواړه یو ځای ذکر کړي او اهم شی ګره نهی عن المنکر ده چې الله او رسول الله فرمانی پر خودش قران دا دواړه دا دواړه خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو ځای ذکر کړي نو دا دواړه چې یو ځای شي نو کامل دعوت ته جوړي او هغه آیاتونه به ان شاء الله سبا بیا راوړو چې څومره قران پاک کی ذکر دی نو دواړه الله یو ځای ذکر کړي و اولائک او دغه صفاتون والا ورمخ کې کستاسو خیال وی نو درې صفاتونه تیر شو یو خیر ترابلل دویم د معروفات و حکم دریم د منکراتون خلق منی کول و ای اولائک دغه صفاتون والا هم المفلحون امدا کامل کامیاب دي کامل کامیابی په دې کې دا چې قران او سنت د خپلم د کړه خلق امرابلې د معروفات و حکم کې او د منکراتون منی کول کې الله وی دا کامل کامیابی ده بیا سر نګورې واعتصموا من غلوا لغوي بحبل الله په کتاب د الله باندې جميعا طول په اتفاق ولا تفرقوا او دینا خادی خاتسنس کی گئی ما ڈلی ڈلی مجوڑی گئی وذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبان دے اذ کنتم اعداء کلچ ویتا سو دشمنان فألف بین قلوبکم نو محبت روستے دے اللہ پمند زلو نستاسو کی فَأَصْبَحْتُمْ نُغَرْزِدِ لِيَئِ تَاسُو بِنِعْمَتِهِ فَسَبَبْ دَنِعْمَتْ دَاللَّا چِ اسلام دے قرآن پاک دے اخوانا رونا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا پَغَارَا حُفْرَةٍ دَكَنْدِ مِنَ النَّارِ دُورْنَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نُبَچِ سَاتِ لِيَئِ تَاسُ دَاغِنَا کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ لکم تاسو تا آیاتی ہی آیات نخفل لعلکم دید پارچ تاسو تحت دون لارم مئی ولتکم منکم اویدی پتاسو کی امتن یوڈلا یدعون چی خلق را ولیل الخیر قرآن و سنت تا د قران او سنت تابعداري تا د دې ذکر او عمل ته خلق راوي و يامرون بالمعروف او حکم کوي خلق ته د نیکو کارونو و ينهون عن المنکر او خلق منی کوي د نارواونا و اولائک او دغه کسان هم المفلحون هم دوی د کامل کامیاب مبارک کی الله د خپل مؤمنانو کامیاب مسلمانانو دری اوصاف ذکر کړ یو دا چې يدعون ال الخير دایب خلق د خیر طرف ترابلی او خیر معنا وا قران او سنت او دویم صفت ذکر کو و یامرون بالمعروف حکم بکوی خلق تد نیکو نیکو کارونو کی توحید دے مز دے روجہ دا زکات تے او تمام نیک کارون دے او دریم صفت ذکر کو وینہون عن المنکر او دی بخلق منکوی دا منکراتونا منکر کی شرک کفر بدعات رسومات ظلم زیادے طول گناہ کبائر فسق و فجور رازی د دې دریو صفاتونو نپس او فرمایل چې کم مؤمن مسلمان په دې دریو صفاتونو موصوف ده و اولائک هم المفلحون و ای دغه صفاتونو والا هم دوی کامل کامیاب دي او دې کې د یدعونا د یامرونا او د ینهون د دریو واړو افعال مفعول محذوف ده یعنی یدعون الناس الی الخیر و یامرون الناس بالمعروف و ینهون الناس عن المنکر داد مومن مسلمان صفت دے چې دی با امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر وکړي او داد اهم ذمہوارونه ده کله کوم امت مسلمه دا ذمہواری پریزی لو بیا د الله د طرف نا قسمه قسم عذاب ناراضي حدیث پاک کی راغلی چې هغه روایتونه امام ابن کثیر ذکر کړو چې دا امت به امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر وکړي او که چردا کارونه دای نه کوي نو بیا ود الله رب العزت عذابونه راځي. ابن کثیر دا حدیث ذکر کړو چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی مسلم شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایلی دی من را منکم منکرن فلیغیره بیده هر هغه چا پتا سو کی چولی دو یو منکر او ناروا کار نو دلاسو پزور دی اغه منکر س کی دف دی او پاغي کی تغییر دی راولی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ كَشَرِدَ لَاسُ وَسَوْ طَاقَتِنُ فَبِلِسَانِهِ نو پجبلی ورته وای فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ او کده جبه طاقت منو نو پزړکې دې منکر ته بد ګوري او خفدي شي پریشان دي شي الله ته دی وجاړي او به فرمایل وذالک اضعف الایمان دا منکر تا پزڑکی بد قتل دا دی ایمان پا درجو کی کمزور درجہ دا. او یو روایت کی دار آغلی که منکر نا پا لاسو بانے بندے نا پا جبوے و نور تزڑکی بد گورے ولی سورا ازالک من الایمان حبت خردلل وید دین آپل دی ایمان دوری دا دانی دا شرشم دا دانی امر برحم پاتے ندا چکل پا دی دریو طریقو کی پا منکر یو طریقے سرم ردنکی. دارنگی دا حدیث ذکر کردے دا مسند احمد حدیث تے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی والذی نفسی بیدیہی لتأمرن بالمعروف نبی علیہ السلام وئی قسم دی پا غزات چی زمان نفس داغ پلاس کی دے چه خام خاتا سو حکم د نیکو بکوي او تاسو منکول بکوي د ناروا او منکراتنا او یا ان قریب را ایب عسا الله علیکم عقابا من عنده کدا سے نہ کوي د نیکو حکم نہ کوي د ناروا او نہ منکول نہ کوي نو ورو بلیږي الله عذاب د خپل طرفنا او بیا بتا سو الله را بلی الله تبجاړی خو بیا و الله تاسو دعاګانې قبلینا تاسو بجاړی خو دعاګانې وقبلینا دا د هر یو امتی زمواری دا او قران پاک دا مسلا پسوم رډېرو مقاماتو کې ذکر کړي ګور دلته ذکر کړي ندی صورت کې ګور آیات یو سلسم کې ذکر کړي پرون موږ ویلو چې دې بار کې آیاتونه براړو یو سلسم آیات د دې سورې آل عمران کې وای الله وای کنتم خیر امتن اخرجت للناس کنتم یی تاسو مسلمانانو خیر امتن غر امت غر ډلا اخرجت للناس رئیس تلی شو یی د پاره د فائدې رسول خلق تا تأمرون بالمعروف تاسو به حکم کوي د نیکو وتنهون عن المنکر او خلق به منې کوي د ناروا او نا وتؤمنون بالله او ایمان بساتای په الله دا د دې امت او د مسلمانانو ذمہواری ده. دارنګه ورپسې وګورئ آیات یوسل سوار لسم کې وایي یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اللہ دنے کانو خلقو اوصاف ذکر کئی یؤمنون باللہ ایمان ساتی پر اللہ والیوم الآخر یوپرز رستنی ویأمرون بالمعروف حکم کوي د نیکو کارونو وینهون عن المنکر او خلق منی کوي د ناروا او کارونو نا ویسارعون فی الخیرات او جلدی او تلوار کئی زانو نڑوان دی کئی دیو بلنا پکارو ندنے کو کی و اولائی کاو دغ صفتن والا من الصالحین دیدنے کانو نام دارنگی سورہ آراف گو رہی تاسو اللہ دا مومنان و اوصاف ذکر کری سورہ آراف فاتم پارکی گو رہی نحم پارکی آیات یوصل و پنزوستم آیات یوصل او و پنزوستم دے وګد آیات مبارکه ده باغی کې الله د خپل حبیب صفت ذکر کړي یا امرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر د وګد آیات مبارکه کې الله د خپل حبیب او صاحب ذکر کړي چې زما د رسول د نبی د امي صلی الله علیه وسلم صفات پا تورات کی لیکلی شویو پا انجیل شریف کی لیکلی شویو او دا نبی علیہ السلام صفت صدی یا امرهم بالمعروف حکم کوی دویت دنے کو وینہاہم عن المنکر او منی کوی دی دا منکر او دا نارواونا دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی صفت تے دارنگی سورہ توبہ گو رئی دے سورہ آراف پسیو سورت پریزی سورہ توبر آوارو وی داغی ومش پیتم آیات تے لسم پارکی داد مومنان و صفات دی چدی امر بالمعروف بکئی اور نہی ان المنکر بکئی آیات مبارک دے د مؤمنانو بارکی آیات ته یو او یا نمبر آیات وګورئ اصل کې د منافقانو خو هم ذکر کړي دام زموږ د پاره تایید ده خدای یو او یا اول وګورئ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء بعض بازی د دوینا دوستان د بازی نی د دې مؤمنانو نارینه او زنانو صفت سره یا امرون بالمعروف حکم بکوی د نیکو و ینهون عن المنکر او خلق بمنی کوی د نارواونا و یقیمون الصلاۃ او پابندی بکئی پموز و یؤتون الزکات او ور کوی ب زکات ویطیعون اللہ ورسولہ او تابداری بکید اللہ و درسول اللہ اولائک سیرحمهم اللہ دغ صفتن وعلا حضرد چرحم موکی پدوی اللہ ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ غالب و حکمت والدے داد مومنان سڑو زنانو صفات تی او دغه پینزم شپیتم کې د منافقانو سړو زنانو خویونو چې یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف د منافقانو سړو او د زنانو صفات سړي د منکرات او ناروا او حکم بکای او د معروفات او د نیکو نه منکول بکای دارنګ د سوره توبه کې وګورئ آیات یوصل دولسم یولسمه پاره کې سوره توبه کې وګورئ دا اوصاف د مؤمنانو ذکر کړي دا لس اوصاف دي تقریبا د مؤمنانو یوصل دولسم آیات کې وای اتائبون دا مؤمنان به توبه استن کی د خپل ګناهونو جرمونو نه توبه به وباسي العابدون عبادت کوونکی وای دا الله الحامدون او حمد ویون کی وی السائحون او دیبر روجدار وی روجی بنیسی الراکعون الساجدون او رکو و سجده کونکی بی الامرون بالمعروف حکم کونکی بیدنے کو والناہون عن المنکر او خلق بمن کئین منکراتو نارواونا داد هر مومن کامل صفت تے امر بالمعروف بکئی او نہی عن المنکر بکئی دارنگی گو رسول حج قرآن پاک زی پزی دغا او صاف ذکر کری سورہ حج کی آیات گوری یو سلو اختم واللسم پارکی سورہ حج رازی الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او دا آیاتونه دې لپاره راړو چې موږ او تاسو دا وپیژنو چې دا د مؤمنانو صفت ته او ځان په دې موصوف کو د قران پاک د زده کړې او د اورېدو مقصد دا دی چې سوي هغه د عمل د لاندې راشي هر یو امتی نارینا او زنانا دنی کو حکم کول والے جوړ شي او ناروا او نه مونې کول والے جوړ شي د خپل وس او طاقت مناسب فرمای الذین ها کسان امکناهم فی الارض کچری زې ورکو قدرت او طاقت ورکو ما دوی ته فی الارض پزمکه کی کده مؤمنانو حکومت او خلافت راغ نو دای کار بسی اقام الصلاۃ پابندی به کیف مزبانی د مز قائمول دا به د خلکو عادت جوړي واتو الزکات ورکوي بدای زکات وامرو بالمعروف حکم بکوي دای دنه کو ونهو عن المنکر او خلق بمنه کوي د منکراتنا ولله عاقبه الامور او خاص الله لرا انجام د ټول کارونو نه د تمام کارنو انجام الله تسپارل شویل دارنګ یو سورہ لقمان یو وشنمه پارا کې راځي د سورہ لقمان ول سمايات ګورئ ول سمايات د سورہ لقمان باغې کې د مؤمنانو صفات دا ذکر کړي لقمان حکیم رحم الله خپل بچی ته وصیتونه کړی نو پاغه وصیتونه کې ورته دا وای یا بنی اقیم الصلاۃ اے بچی پابندی کو په مزبانی و امر بالمعروف او حکم کو د نیکو کارونو و نهی عن المنکر او خلق منی کو د منکرات او د نارواونا واصبر علی ما اصابک او صبر کوا پاغ سبانی چی تالکم تکلیف رسی ان ذالک بیشک دا من عزم الامور دید اللویو کارونونا پا دنیا کی پا دنیا کی دا یو لوی کار دے چی امر بالمعروف دے او دارنگی نهی عن المنکر دا نو دے آیات مبارک کم دا مومنانو اوصاف دا غدری ذکر کریو خلق بخیر ترابلی قرآن و سنت تا دا معروفات و حکم بکئی دارنگی دا منکرات و نمنکول بکئی او کل دا غدری صفتون چچا کی راشی و اولائک هم المفلحون او دا کسان هم دویری کامیاب و لا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دا کسانو تفرقو چی غی ڈلی ڈلی جوڑ شویو واختلفو و اختلاف کڑیو من بعد ما پس داغی نجا اهم البینات چراغلی و غی تخکار دلائل اغا یهود و نسوارا یادی چی غی ڈلی ڈلی جوڑ شویو او په هغو خبرو کې اختلاف کړو تفرق او اختلاف کې علماو فرق کړي وای تفرق وای په اصول کې اختلاف تا اصول ویل کېږي ایمانیات او عقائد تا او اختلاف نه مراد اختلاف د فروعات کې یا تفرق دا په اصول کې اختلاف دی او اختلاف دی ته وای چې د تعصب او د زد او د عناد د وجې نه ډلې ډلې جوړ شي یا تفرق دی ته وای کتاب الله او سنت پر خدل او اختلاف دی ته وای د الله د کتاب او د سنت او د نبی علیه السلام مخالفت ولا تکونو مکی گئی کالذین پشان دا هغه کسانو تفرقو چاغی دت